Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowy system raportowania o koronawirusie został wdrożony po wykryciu nieścisłości w dotychczasowych sprawozdaniach. Wielka Brytania poluzuje koronawirusowe zasady na święta Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją święta dziękczynienia, prezydent Donald Trump ułaskawił dziś indyka. Dzisiejszy raport o nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce jest pierwszym, który został otrzymany z uruchomionego wczoraj systemu elektronicznego Ewidencja Wjazdu do Polski. Nowy system raportowania został wdrożony po wykryciu nieścisłości w dotychczasowych dokumentach. W globalnej liczbie zakażeń uwzględnione są około 22 tysiące niezgłoszonych dotychczas przypadków, o których wczoraj informował Główny Inspektorat Sanitarny. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że nowy system opiera się na danych uzyskiwanych bezpośrednio z laboratoriów. Te dane są przekazywane w trybie ciągłym, tak naprawdę 24 godziny na dobę po każdym wykonanym teście. Rzecznik podkreślił, że ponad 10 tysięcy nowych przypadków zakażeń, które dziś zarejestrowano, to nadal bardzo duża liczba. Nie jest to nadal mała liczba, więc nadal musimy zachować ostrożność. Co do zgonów, to najczęściej jest wynik zakażeń zanotowanych 2-3 tygodnie temu. Najnowsze dane dotyczące nowych zakażeń to 10 139 przypadków i 540 zgonów. 484 osoby zmarłe miały choroby współistniejące. W ciągu doby wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Żołnierze ozdrowieńcy z Koszalina pomagają chorym na COVID-19. Osocza odda kilkunastu wojskowych z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Jednym z dawców będzie sierżant Mariusz Dawidowski. Czysty ludzki odruch. Ja jeszcze jak byłem na izolacji w domu i słyszałem, że jest taka możliwość, zgłosiłem swoją chęć i gotowość, no bo tak trzeba. Osocze, w którym są te przeciwciała, tego wirusa pomaga zwalczyć. W centrum jest teraz kilkunastu żołnierzy ozdrowieńców. Osocze oddadzą w przyszłym tygodniu w Szczecinie w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zjednoczone Królestwo poluzuje nieco koronawirusowe zasady na święta Bożego Narodzenia. Możliwe będą spotkania w szerszym gronie, znikną ograniczenia w podróżowaniu, ale wykluczone będą spotkania w restauracjach i pubach, które na wyspach są częścią tradycji. Nikt nie próbuje udawać, że to będą normalne święta. Przez 5 dni ludzie będą mogli połączyć się w świąteczną bańkę. 3 gospodarstwa będą mogły być razem. To pozwoli ludziom na zorganizowanie czegoś, co przypominać będzie zwykłe święta. To szef kancelarii premiera Mike Gove. Tu zastrzeżenie, reguły będą się nieco różnić w zależności od kraju Zjednoczonego Królestwa, bo w Irlandii Północnej poluzowanie potrwa na przykład nieco dłużej. A wszystko to jest związane z ryzykiem, to dlatego tuż po świętach obostrzenia powrócą. Mimo to wielu ekspertów, również ci doradzający rządowi, ostrzegają, że świąteczna przerwa może pogorszyć sytuację epidemiczną. A pierwsza minister Szkocji i szef regionalnego rządu Walii już zaapelowali, by ze świątecznej wolności korzystać z umiarem. Edynburg już zapowiedział, że zasady nie zostaną poluzowane w Hogmanay, czyli Sylwestra, tradycyjnie hucznie obchodzonego w Szkocji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zgodnie z tradycją amerykańskiego święta dziękczynienia, prezydent Donald Trump ułaskawił indyka o imieniu Korn. Podczas uroczystości w Białym Domu prezydent złożył Amerykanom świąteczne życzenia. Tradycyjną ceremonię ułaskawienia indyka w ogrodzie różanym Białego Domu prezydent Donald Trump rozpoczął od odnotowania rekordowych wzrostów cen akcji na Wall Street. Następnie podziękował lekarzom i pielęgniarkom walczącym z koronawirusem oraz amerykańskim żołnierzom i policjantom. Głównym punktem ceremonii było symboliczne ułaskawienie pochodzącego ze stanu Iowa ważącego 19 kg białego indyka. Niniejszym stosuję wobec Ciebie prawo pełnej łaski. Dziękuję, Korn. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w ceremonii w towarzystwie pierwszej damy Melanie Trump. Tradycja ułaskawiania indyka sięga prezydentury Abrahama Lincolna. Od tego czasu w Białym Domu odbywały się różnego rodzaju uroczystości z udziałem tych ptaków. Formalne ceremonie ułaskawiania indyków rozpoczął George Bush Senior w 1989 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Łoniewski. Dziś sportowym wydarzeniem numer jeden są mecze czwartej kolejki w Lidze Mistrzów. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie na Parc des Princes w Paryżu, stadionie nie pierwszej młodości, ale ciągle robiącym niezwykłe wrażenie. 50 kolumn podtrzymuje tu dach w kształcie pierścienia, a rozgrywający tu domowe spotkania piłkarze Paris Saint-Germain pokonali RB Lipski 1-0 w powtórce półfinału poprzedniej edycji Champions League. Co poza tym? Manchester United zrewanżował się Başak Şehir'owi za porażkę w Turcji i na własnych śmieciach wygrał przekonująco 4-1. Juventus długo męczył się z Ferencvaroszem. Gola na 2-1 strzelił dopiero w doliczonym czasie gry, a Barcelona dała pokaz w Kijowie i odprawiła Dynamo w stosunku 4-0. W kraju nieco inne emocje i nieco inna stawka. Podbeskidzie Bielsko-Biała pokonało u siebie 2-1 Zagłębie Lubin w zaległym meczu 9. kolejki w PKO Ekstraklasie. Sprawdziła się taktyka przygotowana na to spotkanie, mówi trener gospodarzy Krzysztof Brede. W pierwszej minuty chcieliśmy wysoko wychodzić do Zagłębia i pokazać im, że chcemy być u siebie na boisku ważnym zespołem, który chce dążyć do zwycięstwa. I bardzo cieszy to, że po analizie zawodnicy wiedzieli, że drużyna Lubina rozgrywa piłkę bardzo ryzykownie. I wiedzieliśmy, że przy podaniu do bramkarza czy do środkowych obrońców chcieliśmy wykonywać ten skok pressingowy do wysokiej obrony i cieszę się, że Desley zdobył bramkę. Po piłce siatkówka i pierwsze mecze naszych drużyn w Lidze Mistrzeń. Chemik Police na plus 3-0 wygrał z Łomuńcem, na minus dziewczyny z Łodzi. ŁKS do zera przegrał z Wakif Bankiem Stambuł. I wsiadamy na rower. Nie tylko kibice kolarstwa pamiętają koszmarny wypadek Fabio Jakobsena na mecie etapu w Katowicach podczas tegorocznego Tour de Pologne. To może się wydawać niewiarygodne, ale po kilku miesiącach Holender znów wsiadł na rower. Na potwierdzenie zamieścił zdjęcie na Twitterze. Towarzyszyła mu narzeczona. Kończymy pięknym sportem, jakim jest windsurfing. W Vila Mura w Portugalii u wybrzeży Atlantyku rozpoczęły się ostatnie mistrzostwa Europy w klasie RSX. Ostatnie, bo te klasy po igrzyskach w Tokio zastąpi IQ Foil. Po pierwszych trzech wyścigach Zofia Klepacka jest druga. Najlepszy z Polaków Piotr Myszka ósmy. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Jutro po 7:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Jutro słońce wyjrzy zza chmur w południowej części Polski, a w północnej będzie pochmurno. Przed południem będzie tam też mglisto. Od 2 do 5 stopni, tylko nad morzem około 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. If you're searching hard for something, don't try so hard. If you're feeling kind of nothing, try so hard. When your problems seem like mountains, feel the need to find some answers, you can leave it for another day. Don't try so hard. But if you fall and take a tumble, it won't be far. If you crumble, thank your lucky star. Savor every mouthful and treasure every moment. When the storms are raging round you, stay right where you are. One day you'll be a sergeant major, oh you'll be so proud, screaming out your bloody orders, hey, but not too loud. Polish all your shiny buttons, press a slam instead of button, but you never had to try to stand out from the crowd. Dobry wieczór. Jest 23.11. Audycję realizuje Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a to jest wieczorny przegląd myśli. Oczywiście zachęcam Państwa od razu do dzielenia się swoimi myślami. michal.kirmuc@polskieradio.pl. A zaczęliśmy oczywiście nieprzypadkowo od grupy Queen, bo dzisiaj mija 29 lat, odkąd świat muzyki rockowej stracił jednego z najbardziej charyzmatycznych, jednego z najbardziej niezwykłych wokalistów wszechczasów, tak myślę, mogę powiedzieć, Freddie Mercury. Nie ma go z nami już 29 lat. W przyszłym roku 30 lat upłynie. Strasznie ten czas szybko leci. Całe swoje życie praktycznie do dorosłe był związany z grupą Queen od początku lat 70. do ostatnich dni, kiedy jeszcze mógł nagrywać to właśnie razem z Brianem Mayem, Rogerem Taylorem i Johnem Deaconem. Pracowali nad kolejnymi utworami, które potem ujrzały światło dzienne już po śmierci Freddiego. Ale zdarzało mu się podczas tej drogi czasami nagrywać także coś poza zespołem. Album Mr. Bad Guy, 85 rok, taki ukłon w stronę trochę bardziej popowej muzyki. No nie było to tak dramatyczne rozstanie z grupą Queen, jak można by wywnioskować z filmu Bohemian Rhapsody. Ale jednak no był to taki mały skok w bok. Potem, 3 lata później, stworzył coś, co trochę wstrząsnęło światem współczesnej muzyki, bo w latach 80. trudno było sobie wyobrazić współpracę gwiazdy muzyki rockowej i diwy operowej. No a tak było. Freddie Mercury spełnił swoje największe marzenie i razem z Montserrat Caballé nagrał płytę Barcelona. Płytę zupełnie inną od płyty Mr. Bad Guy, bo tutaj bliższa jednak była stylistyka operowa, chociaż pojawił się tam taki jeden utwór, który właściwie mógłby też trafić na płytę Queen. Tym bardziej, że na basie zagrał jego kolega z zespołu John Deacon, utwór How Can I Go On. Naked and ivory, but when your finger points so savagely, is anybody there to believe in me, to hear my plea and take care? Oh, how can I go on? Can I be Can I Go On? Utwór, który oryginalnie znalazł się na płycie Barcelona, którą wspólnie nagrał Freddie Mercury z Montserrat Caballé. Jak wspominałem, to był taki czas, gdy raczej nie dochodziło do współpracy artystów popowych, rockowych ze śpiewakami operowymi, jeśli to incydentalnie ktoś tam się pojawił gościnnie na płycie, tak jak na przykład na płytach Obeutel AGC. Ale te światy wydawało się, że są tak odległe, że raczej do takich regularnych kooperacji między śpiewakami operowymi a artystami popowymi, rockowymi nie będzie dochodziło, a przecież kilka lat później nawet Luciano Pavarotti trochę jakby otworzył się na ten świat innych dźwięków, organizował serię pięknych koncertów Pavarotti and Friends. On także wziął kiedyś udział w nagraniu takiego specjalnego projektu, który utworzyli muzycy z grupy U2 razem z Brianem Eno. Ten projekt nazywał się Passengers, a najbardziej znany fragment tego projektu, jedynej płyty tego zespołu, to Miss Sarajevo, właśnie nagrany z piękną partią Luciano Pavarottiego. Miss Sarajevo, muzycy grupy U2, Brian Eno i gościnnie Luciano Pavarotti. Tak, powracając jeszcze do tematu Freddiego Mercurego, do grupy Queen, jestem ciekawy, czy Państwo pamiętają ten moment, gdy dokładnie usłyszeliśmy tę smutną informację. Ja zapamiętałem to bardzo dobrze, wtedy wracałem, pamiętam, z Berlina, z koncertu Kraftwerk i nad ranem włączyłem radio, radiową trójkę i w wiadomościach pojawiła się ta smutna, przeszywająca wiadomość, chociaż wiadomość, której pewnie powinniśmy się spodziewać. No dobrze, sięgniemy sobie teraz do polskiej muzyki. Przed tygodniem, jeśli dobrze pamiętam, sięgnąłem do nagrań z koncertu grupy No Limits z Sopotu z 90 roku. Wtedy ci muzycy wykonali między innymi na scenie w Sopocie utwór Postwar Lullaby. To był utwór, który oryginalnie nagrali razem z Jackiem Cabą pod szyldem The Friends of Dr. Caba. No i tak jakoś zapragnąłem usłyszeć tę oryginalną wersję i na szczęście jest w archiwum radiowym. I was born in 19... Okay, it doesn't matter. But everything I experienced led me to the state I'm in. I just don't wanna fight anymore. I don't wanna see what I've seen. That was really horrible. I just cannot stand the sight of broken cards. Baby, you've got the quiet man. Baby, it's hard to understand. Kind of a feeling, such kind of a feeling. Every day, watching a dying breath. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes? Tell me why. I see your eyes aware. Baby, you really must forget. The bile of a meaning, such a bile of a meaning. Such a way, falling in love with death. How many heroes were to die? How many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes? Tell me why. How many heroes, how many heroes? many mothers gonna cry? How many heroes, how many heroes, tell me why? The Friends of Dr. Zaba, Postul Lullaby. Taki wspólny projekt muzyków No Limits i Jacka Caby. To był rok 90, czas, gdy takie projekty powstawały. Innym, również 90 roku, był projekt, który nazywał się Piękni Młodzi. Ale nie, nie, nie ma to nic wspólnego z tym zespołem, który dzisiaj funkcjonuje na scenie pod tym szyldem. Bo pod szyldem Piękni Młodzi w 90 roku kryli się m.in. Rafał Lebryski, znany z grupy Rec wtedy, Lucia Łączyńska, to wokalistka Tubylców Betonu, a także Sławek Starosta z grupy Balkan Electric. Ten zespół nagrał tylko jeden utwór, ale jakże piękny. Kings and Queens and Presidents. piękni i młodzi. Kings and Queens and Presidents. I tak sobie myślę, że kiedyś w tych naszych wieczornych spotkaniach będę musiał przypomnieć muzykę Tubylców Betonu, Reds czy Balkan Electric. Dziękuję serdecznie za pozdrowienia od Nikifora. Jak zwykle jest z nami. Bardzo się cieszę, że pani Kasi tak podobał się utwór Miss Sarajevo. A teraz pozwolę sobie na taką trochę osobistą wycieczkę. Gdzieś wtedy, na przełomie lat 80. 90. obok grupy Queen, pewnie dla mnie najważniejszym artystą, była grupa Marillion. Zbierałem, kolekcjonowałem wszystko, co było związane z tym zespołem, dlatego kiedy wiele lat później nagle pojawiła się taka dosyć specyficzna propozycja ze strony fanklubu grupy Marillion, polskiego fanklubu, by zorganizować specjalny koncert z okazji przyjazdu Steve'a Rotherego do Polski. On miał wtedy przylecieć po to, by trochę poopowiadać o swojej technice gry na gitarze, pokazać zdjęcia, które znalazły się w pięknym albumie Postcards from the Road, ale ktoś wymyślił, że skoro już jest, warto, aby zagrał jakiś koncert. No i kogo by tu poprosić, żeby towarzyszył Steve'owi? Padło na grupę Collage, w której ja akurat mam przyjemność występować i muszę Państwu powiedzieć, że było to jedno z najbardziej magicznych doświadczeń w życiu. Stać na scenie obok tak wspaniałego muzyka, wykonywać te utwory właśnie, które były w repertuarze Marillion w latach 80. A wspominam o tym dlatego, że ostatnia grupa Marillion wznawia swoje klasyczne płyty. W tym roku między innymi ukazała się piękna nowa edycja debiutanckiej płyty Script for a Jester's Tear, wydana w formie takiej pięknej książki z mnóstwem dodatków. I pomyślałem sobie, że dzisiaj sięgnę do tego nowego wydawnictwa, które od niedawna stoi u mnie na półce. Marillion i Chelsea Monday. Auditioning for the leading role on the scene. drifting with her incense in the labyrinth of London, playing games with faces in the neon wonderland, perform to scattered shadows on the shattered cobbled aisles. Would she dare recite soliloquies at the risk of stark applause? To Chelsea Monday, she'll pray for endless Sundays as she enters saffron sunsets. Saint-Tropez mirage, fragrant aphrodisiac, the withered tuberose. Of Chelsea Monday, sweet Chelsea Monday. Chelsea Monday, utwór Marillion z pięknej debiutanckiej płyty Script for a Gesture Steel, która w tym roku doczekała się pięknej nowej edycji. Ilekroć słyszę ten utwór, jakoś tak przypomina mi się, zbolała mi na basisty kolarz Piotrka Mintaja-Witkowskiego, który za każdym razem, gdy padało gramy teraz Chelsea Monday, miał twarz bardzo taką zbolałą, że tak się wyrażę, bo to niewątpliwie dla basisty duże wyzwanie, ten utwór. Steve Rothery, jeden z absolutnie moich wielkich faworytów gitarowych, jeden z chyba z takich gitarzystów, którego bym wskazał w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o wzór do naśladowania. Ale jeśli miałbym wybrać kogoś z młodszego pokolenia, to na pewno jest nim Ali Ferguson. Na co dzień znamy go z zespołu m.in. Raya Wilsona, ale od jakiegoś czasu także nagrywa płyty solowe i to jeden taki jedny fragment jego solowej twórczości, utwór Into Falling Stars. Deep does my to Falling Stars Ali Ferguson, na co dzień gitarzysta Rhea Wilsona, a także Redbox. Dziękuję pani Żanetko za te niezwykle miłe słowa. Cieszę się, że podobał się pani Marylion i że tak pani ceni Steve'a, no ale mam nadzieję, że Ali Ferguson także sprawił pani miłą niespodziankę. Widzę, że już chyba muszę powoli się z państwem żegnać, więc na zakończenie jeszcze jeden utwór z repertuaru grupy Queen. To była ostatnia piosenka, jaką Freddie Mercury nagrał z tym zespołem. Nagrał dwie zwrotki. Trzecią odłożył na później, ale niestety już nigdy nie zdążył jej dośpiewać. Mother Love.